NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Verzekeringsartsen willen zich volgens Trouw afsplitsen van het UWV. Er is daar een groot personeelstekort, er is veel papierwerk en de achterstanden lopen op. Een groep artsen wil daarom een eigen onafhankelijke medische dienst beginnen. Sinds de hervatting van de gevechten vanochtend tussen Israël en Hamas zijn 54 mensen in Gaza om het leven gekomen. Dat meldt een radiozender van Hamas. De informatie is niet onafhankelijk te verifiëren. Onder meer uit Rafah en Khan Yunis komen beelden van gewonde burgers en kapotgeschoten gebouwen. Een man uit Den Haag moet 2 jaar de gevangenis in voor betrokkenheid bij het runnen van een drugslab in Amersfoort. Daar zou maandelijks voor 7 ton aan synthetische drugs zijn gemaakt. Het lab werd 2 jaar geleden opgerold. Filmproducent, schrijver en acteur Bernie Bos is overleden. Zijn familie heeft dat gezegd tegen persbureau ANP. Bos was een van de belangrijkste producenten in de Nederlandse film- en televisiewereld. Hij maakte bijvoorbeeld Theo en Thea en films als Abeltje en Pluk van de Pettenflat. Bernie Bos was 79 jaar. ANWB Verkeersinformatie met een file door een ongeluk op de A10... knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein... tussen Amsterdam Buitenveldert en Osdorp 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 5 minuten. Door een autobrand op de A12 Den Haag richting Utrecht... zijn bij knooppunt Gouwen nog steeds 2 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file vanaf Zoetermeer... is de vertraging 25 minuten. En een vrachtwagen met een klapband staat al heel lang op de A12... Duitse grens richting Utrecht. Stil tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort... staat 5 kilometer file, een kwartier vertraging. En aansluitend op de A50 vanuit Apeldoorn... tussen afrit Schaarsbergen en knooppunt Grijshoort... 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Dat geheel in het teken staat van een nieuwe aflevering... uit onze podcastserie Waar is Sarah? Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op een reddingsschip op de Middellandse Zee... op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. En met name 1 drenkeling houdt hem nog dagelijks bezig. De pasgeboren baby, Sarah. Wat is er van haar geworden? Radiomaker Laura Stek vraagt zich op haar beurt af... waarom wil Rob het inmiddels 7 jaar oude meisje vinden? Vandaag horen we aflevering 3 van hun podcast. Het is weer tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. En in deze 3e aflevering van Waar is Sarah... horen we hoe Rob Timmerman met 420 mensen aan boord... samen met zijn collega's de Siciliaanse havenstad Messina binnenvaart. Iedereen aan boord juicht, maar Rob heeft dubbele gevoelens. Voor de meesten zal het zeker geen sprookje worden in Europa. We horen ook hoe Rob en Laura ontdekken dat Sarah en haar moeder... waarschijnlijk Nigeriaans zijn. En Laura vraagt zich af met welke reden Nigeriaanse vrouwen naar Europa komen. Dit allemaal in aflevering 3 van Waar is Sarah? Melk en honing. Wauw, daar! Ja, daar gaat hij. Oh, bijna. Januari 2023. Rob is nu een aantal weken op zee geweest. En het eind van de reddingsmissie is in zicht. Inmiddels zijn er 420 mensen aan dek. Dat is met 20 man crew bijna het maximale aantal. Mensen slapen op het dek onder thermodekens. Artsen en verpleegkundigen werken de klok rond om gewonde mensen te behandelen. Tim. How are you? I'm fine. And you too? Yeah. We're fine. Okay. My name is Rob. Rob. Ik hoor hoe Rob kleine gesprekjes aanknoopt met de mensen aan dek. Voorzichtig, luchtig, zonder open wonden of trauma's aan te raken. I remember your face from the boat. You remember my face? Yeah, I remember your smile. Yeah. Yes, I was smiling, praying, I'm happy. You're happy. I'm safe. Ah. Nu is het wachten op een zogenaamde port of safety. Volgens de maritieme wetten is de dichtstbijzijnde haven verplicht toegang te verlenen. Het schip koerst dus richting Sicilië. Maar de havenautoriteiten moeten eerst officieel toestemming geven. En dat kan dagen op zich laten wachten. Italië heeft natuurlijk heel vaak afgelopen jaar... hebben ze een port of safety geboden, met name Sicilië. En Italië wil dat niet altijd. Omdat Italië, net als Griekenland, het ook gewoon niet eerlijk vindt... dat zij natuurlijk eigenlijk al deze mensen moeten opvangen. Wachtend op een haven blijft het schip dus op zee. Met hoge golven en een koude, straffe wind. Mensen zitten er nu echt doorheen. We hebben windkracht 5, 6 en het water spat nu op. En spat nu ook over het achterdek waar families zaten. Dus iedereen zit nog dichter op elkaar. Dus hier een man zit op zijn knieën, houdt zijn vrouw vast die aan het overgeven is. They have just the slings and you need them to put around the pole. See you like that one? Ah, perfect. We bevestigen nu echt extra handgrepen, net als in de metro. Zodat mensen zich beter vast kunnen houden en niet uitglijden op elkaar. De atlas waar ik een paar dagen geleden mee heb gespeeld met de kinderen, die ligt in de wind en de bladzijden scheuren eruit en waaien weg. De dagen beginnen volledig door elkaar heen te lopen. Ik moet soms denken aan die oude computers. Toen ik klein was, als je die een moeilijke opdracht gaf, dan moesten ze dagen renderen. En ik ben nog aan het renderen van, denk ik, een 5-6 dagen geleden. Rob refereert aan de redding waarbij hij net te laat was en iemand voor zijn ogen in de zee zag verdwijnen. Na 6 dagen wachten is er eindelijk nieuws over de haven. Maar waar iedereen juicht, worstelt Rob met dubbele gevoelens. Hoe harder het gejuich net, hoe harder de stem ook in mij wordt van het had nog wel eens vies kunnen tegenvallen. Europa is niet het paradijs. Oh, ja, je moet flink duwen. Rob's missie is ten einde. Hij is net terug in Nederland. Hoi. Zo. Slordig gemopje eerst. Hij ziet er vermoeid uit. De wallen onder zijn ogen zijn zichtbaar. Ik ben heel gaar. Ja, goed gaar. Maar het is... Ik ben een beetje half hier en een beetje half daar. Maar vanochtend met een vriend, Fix, en door het bos gewandeld. Eigenlijk elke keer als ik in het buitenland ben, dan spreken we daarna een ochtend af om... Zodat ik niet iedereen loop te vermoeien met alle indrukken. We hebben bij mij thuis afgesproken. Dat leek hem beter dan een gesprek in Houten tussen zijn familie. Inmiddels weet hij dat hij het thuisfront niet te veel moet belasten met de ervaringen op zee. In het begin dacht ik, het komt niet helemaal over. Misschien moet ik nog ietsje explicieter zijn in de voorbeelden. En dan zie je mensen alleen maar ontzettend afhaken. Dus, en waarop haken ze dan, denk je, af? Als je er niet bij bent geweest... En je hebt niet de mensen gezien, maar je hoort alleen de expliciete details... dan is het eigenlijk alleen maar afschuwelijk. Toch heeft Rob ook veel mooie momenten meegemaakt. Als je een aantal weken aan boord hebt gezeten met elkaar... ontstaat er een sterke band. Maar daarna stopt het contact... Om toch van één iemand te weten hoe het is vergaan na aankomst in Europa... hervatten we onze zoektocht naar Sarah. Rob had erover verteld aan boord van de Sea-Watch 3. En een collega had gevraagd... Ben je wel bezig met het andere perspectief? Waarom zouden Sarah en haar moeder dit willen? Ja, en ik vond het een hele terechte vraag. Ik ben hier echt bezig vanuit mijn zoektocht. Maar wat zit er voor hen in? Ik weet niet hoe... de moeder van Sarah terugkijkt op de hele reis. Misschien is dat wel iets wat zo verschrikkelijk is geweest... dat ze blij is dat het is afgesloten... en dat ze het er nooit ook maar enig moment aan herinnerd wenst te worden. En hierin wil ik heel zorgvuldig zijn... en ook echt niet over een grens gaan omdat ik zo nodig iets moet... Maart 2023. Onze researcher Angela had telefonisch contact gelegd... met de Siciliaanse arts Enzo Picciolo. Hij had baby Sarah destijds bij aankomst in de haven medisch gecheckt. Hij wilde ons graag helpen. En dus hebben we besloten om met z'n drieën naar Sicilië af te reizen. Naar de havenstad Messina. Ik eens even kijken, want waar is de... We zoeken naar de plek waar Sarah destijds van boord ging... Waar is de pier waar het geweest is? Er was een pier voor cruiseschepen. En daar lagen we pal naast. Dus dit is waar we ongeveer naartoe willen. It's somewhere here, but we op die winderige verlaten pier hebben we afgesproken met dokter Picciolo. Er komt een vriendelijke man op leeftijd, gestoken in een keurig pak, op ons toe lopen. Dokter Picciolo is eerste hulparts in het plaatselijke ziekenhuis en begon in 2014 het Rode Kruis bij te staan in de haven van zijn thuisstad. Toen duidelijk werd dat er steeds meer mensen aankwamen op Sicilië. This is how we found you. This is 2016, Golfo Azzurro. And this. Wat sono io? That's you, right? Yeah. Yeah, this is how we recognized you. Yeah, we just found Rob out. Heeft ook de foto mee van Sarah. Yeah. We zijn benieuwd of hij zich haar kan herinneren, zoals hij aan de telefoon zei. You say you remember her? Sì. La bambina me la ricordo perfettamente. Però diciamo gli eventi in cui abbiamo. Hij herinnert zich haar zeker, zegt hij. Ondanks dat er heel veel mensen van boord kwamen dat jaar, waren er maar weinig baby's die zo klein waren. Hij heeft haar onderzocht. Ze was gezond. En hij heeft haar en haar moeder overgedragen aan de sociale dienst. We vragen of hij zich nog details herinnert. Weet hij haar nationaliteit bijvoorbeeld nog? What do you think about the nationality? Because we don't know. No, ma io se non ricordo male, era nigeriana. Sarah is Nigeriaans, vermoedt hij. Wat kan dat betekenen voor Sarah en de situatie waarin ze verkeert, vragen we ons af. We kennen haar verhaal niet, maar we weten dat er in Nigeria geen oorlog is en dat veel Nigerianen geen asiel krijgen. En dan gaat het ook misschien wel over iemand die teruggestuurd gaat worden. En dan heb je het eigenlijk over die hele verdrietige cirkel, dat al die ontberingen ook voor niets zijn omdat je uiteindelijk wordt teruggestuurd. Ik vraag Rob of ze daar aan boord wel eens over nadenken. Waar mensen vandaan komen en of ze recht hebben op asiel. Dit zijn echt twee gescheiden werelden voor mij. Op zee, dat is net als dat een brandweerman een huis binnengaat en eerst gaat vragen of iemand voor Ajax of voor Feyenoord is. Dat gaat gewoon over leven en dood. Het gaat over, heeft iemand een hartslag of niet? Ook al is het irrelevant voor Rob, ik ben benieuwd waar mensen zoal vandaan komen als ze de boot opstappen vanuit Libië richting Italië. Dat is echt een mengelpot van allerlei nationaliteiten. Wie er meer van weet is hoogleraar internationale relaties Mirjam van Rijzen. West-Afrika. Nigeria hoort daar ook onder. De Horen van Afrika. Zuidelijker van Sub-Sahara-Afrika. Verbazingwekkend heel veel mensen uit Syrië. Pakistan. Bangladesh. Afghanistan. Voor die laatste groepen lijkt Libië extreem onlogisch. Hoe kan het dan dat ook zij in Tripoli aan boord stappen? Volgens Mirjam van Rijzen komt dat omdat andere routes werden afgesloten. Door de Turkije-deal bijvoorbeeld. En dan gaan mensen op zoek naar nieuwe routes. Waar je één route sluit, komt er wel weer een andere route op. En soms ook de meest hallucinante routes. Ja, ik heb ook routes gezien via Zuid-Afrika naar Brazilië en dan via Cuba terug naar Europa. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Of er is wel een route. Mensen hebben allerlei verschillende redenen om hun land te verlaten. Er zijn landen waar simpelweg oorlog is, of wrede dictatoriale regimes. En er zijn ook mensen op zoek naar betere kansen. Uiteindelijk zijn ze veroordeeld tot hetzelfde bootje en dezelfde risicovolle overtocht. En wat hen ook verbindt? Ze zijn allemaal afhankelijk van de mensensmokkelaars die duizenden euro's vragen voor de overtocht. Mirjam van Rijzen deed onderzoek naar mensensmokkel en mensenhandelnetwerken in de Hoorn van Afrika. Die machtspositie is een machtspositie van netwerken, een machtspositie van wapens, van het kunnen omkopen van overheden of overheidsfunctionarissen. En dan een machtspositie over informatie. Iemand die aan den lijve ondervond hoe misleidend informatie kan zijn, is de 22-jarige Mercy David. Ze was 15 toen ze op een bootje naar Europa stapte. Mercy is een stevig pinter meisje met een vrolijk rond gezicht. Net als Sarah, vermoedelijk, is ze Nigeriaans. I've been working with this association for going to 3 years now. Ze werkt nu als sociaal begeleider bij de NGO genaamd Penelope, bedoeld om kwetsbare vrouwen te helpen. Maar ooit was Mercy iemand die zelf hulp nodig had. Haar familie had het economisch moeilijk en haar moeder stelde voor om Mercy naar Europa te sturen. Some people was thinking that where we're going to arrive is like the promised land or something. Yeah, people was thinking that oh, when you get there's a land of milk and honey. Een land van melk en honing. Dat is wat Mercy te horen kreeg over Europa. Er was haar een baan in de huishouding beloofd via een kennis van haar moeder. And she never told me that there is a trafficking of humans and I didn't know nothing. Heel veel vrouwen uit Nigeria die komen terecht in ja, echt mensenhandel voor uitbuiting, voor seksuele diensten. De kennis bleek later verwant aan een smokkelnetwerk. Dat weet Mercy nog niet als ze met een groepje jongeren in een busje wordt gestopt en naar Libië wordt vervoerd. Vanaf daar wordt ze midden in de nacht op een bootje geduwd. When we got dead to the sea, we just like looking at each other. Some people was very scared and they didn't want to go, but they said, okay, I'm already here, so I have to go. I closed my eyes. I didn't want to see anything, so I was really scared to look down in the sea. Sometimes when I think about it, it's just like a nightmare for me. Als hun bootje de internationale wateren bereikt, wordt ze gered door de Italiaanse kustwacht. Direct op de kade wordt ze al opgewacht door iemand uit het vrouwenhandelnetwerk. Gelukkig ontkomt ze eraan door contact op te nemen met hulporganisaties. Maar andere vrouwen zijn slechter af. And you said earlier that a lot of Nigerian women who have this kind of little baby, it's most of the time the consequence of rape. Sì, sì, perché il percorso di tratta si paga attraverso il corpo. Quindi tutto il percorso che tu fai. Veel vrouwen betalen de onbetaalbare overtocht naar Italië met hun lichaam. Dat zegt Mercy's collega Paolo Bianco, de oprichter van Penelope. Soms begint de seksuele uitbuiting al in Libië. En daar kunnen ook baby's uit voortkomen. Rob en ik kijken elkaar aan en denken hetzelfde. Zou dit over Sarah en haar moeder kunnen gaan? Some water? Yes, I want some water. We lopen even naar buiten voor wat frisse lucht. Dus, ja, dat wordt er niet rooskleuriger op. Even mijn tas dichtdoen. Ik wist al wel vanaf die eerste missies dat er die netwerken zijn. En als mensen op zee zijn en je moet ze redden, daar staan we niet bij stil. Maar ik hoorde aan boord soms ook wel van deze van de situatie waarin veel vrouwen zitten en dat het gewoon verschrikkelijk is. Ja, dit is natuurlijk niet per se wat je wil horen eigenlijk. Nee, en dit is natuurlijk ook wel waar ik in het begin ook wel, waar mijn twijfel ook wel zat bij deze, dat ik nog steeds zit bij deze zoektocht. Die volgende fase maak ik nooit mee. En dat is wel, dat is wel om te janken eigenlijk. Dat vind ik wel ontzettend ontnuchterend, ja. Terug naar de mensensmokkelaars. Die moeten worden aangepakt. Daar lijkt iedereen het van links tot rechts over eens. We need to crack down on criminal networks of smugglers and traffickers. And we have to break their reckless business model. Aldus EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Maar op welke manier moeten ze worden aangepakt? Dat is een cruciale vraag. Er bestaan al informatieprogramma's in bijvoorbeeld Nigeria om mensen te behoeden voor teleurstellingen. Maar er is nauwelijks op te boksen tegen de informatie die rondgaat en extra verspreid wordt door de smokkelnetwerken. En uit het onderzoek van Mirjam van Rijzen blijkt dat het dichthouden van de grenzen en het sluiten van deals met landen als Libië of Tunesië juist een averechts effect heeft op de macht van de mensensmokkelaars. Hoe meer obstakels je organiseert, hoe beter dat is voor het businessmodel waar die mensen, smokkelmensen, handel op drijft. Want hoe gevaarlijker of moeilijker de route, hoe hoger de prijzen. We hebben dat heel goed kunnen zien in de COVID-tijd. Want in de COVID-tijd, toen gingen al die grenzen dicht, ook in dat gebied, Libië, Tunesië, Tjaad enzovoort. En dat betekende helemaal niet dat de bewegingen als zodanig verminderden. Men vond andere routes, men kocht op een andere manier met hogere bedragen functionarissen om enzovoort. Dus uiteindelijk kwam men nog steeds wel van A naar B. Maar de prijzen gingen omhoog en ook de winstmarges gingen omhoog. Van Rijzen heeft ook bestudeerd wat er de afgelopen jaren in Libië is gebeurd. De mensensmokkelnetwerken zijn er juist gegroeid na de deal met Europa. Wat er gebeurt is dat je van een economie die draaide op migratiearbeid en seizoensarbeid in Libië, dat je eigenlijk een omslag hebt naar een criminele geweldseconomie. When I went to Libya, I saw people being there for like a year. Mercy verbleef maar een paar dagen in Libië. Maar sommige mensen zitten er maanden of jaren. We zien dat ze het moeilijk heeft om erover te praten. Some people been raped, some people been imprisoned and it's really rough. It's really bad and rough. They just pull out the gun and just start shooting without no reason. Just kill innocent people and throw the body inside the desert. De lichamen van gedode migranten worden in de woestijn achtergelaten. Mercy beschrijft ook hoe ze water gaat drinken uit de rivier en opeens een hand ziet langs drijven. Ja, het geweld wat wordt gepleegd gaat alle grenzen te buiten. Dus mensen zullen dan ook inderdaad alles doen om uit die situatie te komen. De uitbuiting gaat door in Europa. Daar ontstaat een hele schaduwwereld van illegale arbeid die wij doorgaans niet zien. Je zit in een enorme negatieve spiraal waar niemand beter van wordt. Europa niet, de mensen die het betreft niet. Ja, behalve die criminele organisaties, die worden daar beter van en vooral heel rijk. We vragen ons na dit verhaal af, heeft Mercy nu spijt? Ze kreeg asiel in Italië omdat ze slachtoffer was van mensenhandel. Maar was het waard? Dat ze als kind van 15 haar familie verliet om met valse verwachtingen naar Europa te komen. Dat ze er niet over kan praten met het thuisfront vanwege schaamte. Dat haar beste vriendin, die ook de overtocht naar Sicilië maakte, de zee inliep en niet meer terugkwam vanwege depressies na aankomst in Europa. Maar Mercy hoeft niet lang na te denken over de spijtvraag. No. I became lucky and I had the document and I started to go to school. I had faith. I knew that I would arrive somewhere and I would be somebody. Ik had het vertrouwen dat ik ergens zou komen en dat ik iemand zou worden, zegt ze. Ze heeft Europa nodig als een spiegel dat ze mag bestaan. En wat Europa eigenlijk doorlopend communiceert is, je mag je niet komen. Je moet daar in je, achter die grens blijven. Ja, en zo zitten mensen niet in elkaar. Zo zitten Europeanen ook niet in elkaar, als we eerlijk zijn. Nobody's name is signed in a document that say the word belongs to me. No. So I think everybody is free. This is Sarah. This is basically all the information I have. I think her first name is Sarah. Op het eind van het gesprek haalt Rob het mapje met foto's uit zijn jaszak. Hij laat de foto's van baby Sarah aan Mercy zien. I can't really see that the haircut very well. We vragen of ze haar als Nigeriaans herkent. But it's a low cut though. Nigerian is always a low cut. Lockert is like short. Short hair, lockert in hair without hair in the back. Okay. So that looks Nigerian to you? Yeah, she looks Nigerian. Ze schat het kapsel van de vrouw naast Sarah, misschien wel haar moeder, in als Nigeriaans. Rob deelt zijn twijfels over de zoektocht die hij soms heeft als hij er met mensen over praat. Of de moeder er wel op zit te wachten. of je niet een grens overgaat. Maar Mercy is heel stellig. I think she's gonna appreciate that. It's not that I think, she's gonna really appreciate that. She's gonna really appreciate it. Really. Mercy kijkt Rob vastberaden aan als ze zegt: ik weet zeker dat ze het zal waarderen. Het is een extra motivatie voor Rob om door te gaan. Aan dokter Picciolo hadden we gevraagd: do you think we can find her? Sì, secondo me. Allora, se diciamo, se abbiamo un po' di fortuna con la data esatta. Met een beetje geluk, had hij gezegd, willen ze je verder helpen bij het immigratiekantoor. Die moeten haar gegevens hebben. Volgende week hoor je deel 4 in Bureau Buitenland. Maar mocht je niet kunnen wachten, meer afleveringen zijn al te vinden in elke podcast-app onder Waar is Sarah? Dit was een Prospector VPRO-productie voor Bureau Buitenland en NPO Radio 1 met steun van het Mediafonds. Gemaakt dus door Laura Stek en Rob Timmerman. Europa draait door met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. In een nieuwe aflevering van Europa draait door is Arjen van der Horst te gast deze week. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Want ook daar was er veel aandacht voor de verkiezingswinst van Geert Wilders en zijn PVV. Hoe keken ze daar naar die verkiezingen? En deed het de Britten ook wel denken aan de Brexit? Ja, absoluut. Veel op de voorpagina prijkte de foto van Wilders. Echt op menig voorpagina van de Britse kranten. Dus daar is veel aandacht aan besteed. Ook in de aanloop naar de verkiezingen was er veel aandacht voor. Ja, maar ook hier is toch wel de schok van de grote overwinning van Geert Wilders en zijn PVV wel aangekomen. En hier wordt toch wel de vergelijking gemaakt met Brexit. Hè? Met het referendum in 2016. Waarvan de uitslag ook voor velen als een grote schok kwam. Arjen van der Horst dus in Europa draait door deze week. Ook weer via elke podcast-app te vinden. Of via de vernieuwde NPO Radio 1-app. Zometeen na Sterren Nieuws tijd voor Umberto. Hij praat met Akwasi en Gianni van Omroep Zwart. Zij gingen voor hun nieuwe documentaire Nelson Mandela, Hope of Hype, 10 jaar na het overlijden van de oud-president terug in zijn leven. Nog een fijne middag. NPO Radio 1. The Nations League. Oh, we gaan er even 2-3 langs en dan de voorzet is goed, hè? Van de dok verlengt naar de goal. Nederland speelt op Wembley tegen Engeland. En dat bleef de gigantische kans op als Van de Dok opgeeft. Martens! Op weg naar een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. En dan staat het 1-0 voor Nederland. Engeland-Nederland. Hij gaat dan schieten, Brugge. Ja, dat is een mooie goal, zeg! Vanavond vanaf 8:30 live bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Vanavond in Meldpunt. Taxibusjes laten mensen in een scootmobiel staan vanwege strenge veiligheidseisen. Wie niet zelfstandig het busje in kan, mag niet mee. En verder, vaste klant van supermarkt vergeet 1 boodschap bij de zelfscan en wordt behandeld als een notoire winkeldief. In Meldpunt. Vanavond om 7:50 bij Max en NPO 2. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. 2 uur. NPO Radio 1.